Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alay. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alay. Tandaan mo, kahit ano man ang mangyari ay utang ko ang palakpakan at respeto nyo. Kapag hawak ang tumutunog ng mikropono, kableng nakapulupot sa kamay para di mahugot, ay parang wallet sa snatcher ako ang mandurukot. Mga linya kong sinulat, ginamit ang panulat, nagsimulang magulat, ang lahat ay nagulat. Sa kanya nang gagaling mula sa itaas, ngunit sa'yo pinaabot, ikaw ang nagbukas. Sa akin ay nagturong ipunin ang katas, at kung paano di matibo sa masukal na landas. Sa tuwing ikay kausap, ako'y nahihiya, parang nananaginip, ako'y tuwang-tuwa. Kaya sa gabi ako'y palaging nakatingala, kasi pwede palang maging sigurado ang baka. Sabay sa entablado, ang lahat ay ganado. Ikaw rin ang nagpasakay sa akin sa eroplano, kahit sabihin ng iba na ako ay dehado, pero dahil sa'yo ay matagal na akong panalo. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alay. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alay. First year high school sa Morong, Rizal. Hindi ka ba nahihiya? Medyo makapal daw ang aking mukha. Bakit ka ba laging kasali? Nagbabaka sakali na hindi matanggal. Kasi nung araw, doon sa amin ay di pa masyado maraming rapper ang mapapakinggan mo sa radyo. Kasi siguro'y naiiba pa noon ang uso, ngunit lahat ng kanta mo ay aking kabisado. Pag cold summer nights ay napapraning, meron akong ano na di ba ding ang dating. Silang mga ubus biyaya na laging lasing, mga nilamon ng sistema na andyan pa rin. Kabulukhang nangangamoy kahit tumaan sa korte. Sinong kumain ng isang kilong mahiwagang kamote? Kaya mga kababayan, ito ang gusto ko. Hindi ka dapat mahiya kahit ilong mo ay pango. Kasi tayo mga Pinoy, ano man ang mangyari. May man from Manila na palaging magsasabing, one can't talk peace if you have a gun. Handa ka bang ipaglaban ng free stars in the sun? Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alay. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alay. Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, ika'y nag-iisa at ako ang iyong tagahanga. Lubos maisip na bago na ang ibig. Ikaw ay mawala, umami ang nagpupumig. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong alay. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y